राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम शिवदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन कृष्ण तृतीया विक्रम संवत 2051 तदनुसार 18 फरवरी 1995 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद मुरली मनोहर धोरा बीकानेर में हुआ। राम ज्ञान की और प्रेम की महिमा ज्यादा है। संप्रदाय में उसको कोई प्रेम की मुख्यता मानता है, कोई ज्ञान की मुख्यता मानता है। गीता मूल ग्रंथ देखने से प्रेम की विशेषता मालूम देती है, प्रेम की मुख्यता मानते गीता। टीका आम है तो सत्य नहीं आती है, विशेष ज्ञान प्रधान टीका दी गई है। बहुत टीका है गीता पर, तो वास्तव में ये ठीक वर्णन देती है कि प्रेम की विशेषता है ज्ञान की अपेक्षा। वो प्रेम की प्राप्ति कैसे हो उसमें बहुत सी बातें है पर सुनने में आई है, परंतु खास प्रेम होने में कारण है अपनापन। हम लोगों में देखते हैं जो अपनी चीज होती है वो अच्छी लगती है, अपनी अपनी बढ़िया लगती है। दही ना दही माने में दूसरी चीज अच्छी लगती है, दूसरी पद का भी अच्छा लगता, चोरी करने डाका डाल देने वो अच्छी होती है। घर की काट कर गई लागे चोरी गुड़ चोरी रो मीठो अच्छा के लगते, परंतु अच्छे सच्चे आदमी होते उनको अपनी चीज अच्छी लगी, बड़ी बढ़िया नहीं लगती मुझे, अच्छी लगती है। तो भगवान में प्रेम होता है वो अपने अपनापन हो भगवान के साथ विशेषता से तो प्रेम हो जाता है। तपस्या आदि से प्रेम होता है, वो प्रेम तपस्या से नहीं होता है, अपनापन से होता है। इतिहास में से देख रहे में आता है भगवत प्राप्ति भगवत दर्शन के लिए तपस्या की है, संयम किया है, त्याग किया है, उससे उनकी प्राप्ति हुई है, ऐसा इतिहास में देखने से आप आता है ऐसा दिखता है। परंतु वास्तव में प्रेम होता है अपनापन से। जैसे बच्चे को माँ अपनी माँ प्यार करती, अपनी अपने जन्म अच्छे लगते हैं, तो ये जो संसार की उत्पत्ति विनाशशील है जो अपने वास्तव में नहीं है अपने नहीं रहेंगे, ऐसे मिली हुई चीज को अपनी मानते हैं, ये परमात्मा के प्रेम में बाधा है। परमात्मा प्रेम मिले हुए और बसरने हुए ऐसी बात नहीं है। भगवान तो पहले से ही मिले हुए हैं, मिले हुए रहेंगे, मिले हुए हैं, ये बिना मिले हो ही नहीं सकते, ऐसी बात है। परंतु बात ये होगी जो नहीं है अपना उसको अपना मानने से जो वास्तव में अपना है वो भूल गए, भूली हुई है। ज्ञान मार्ग में भी भूल मानी है, प्रेम मार्ग में भी भूल मानी है। भूल से क्या होता है कि वो नहीं की तरह हो जाती चीज, पर भूलने से चीज नहीं नहीं होती है, ऐसी जाती है। भूलने से अपने को पता नहीं लगता, अपने संबंध विच्छेद हो जाता है, अपनी धारणा से उससे संबंध विच्छेद नहीं होता, तो भूल है ये। तो भूल मिट जाती, भूल सच्ची बात होने से भूल मिट जाती है, पर सच्ची बात कोई मानने से मिल जाती है न मानने से नहीं। तो भगवान को अपना माने, गोस्वामी जी कहते हैं बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज। अनेक जन्म की बिगड़ी हुई बात आज सुधरे, आज भी अभी अभी इसी क्षण आज भी लंबा होता है 24 घंटा होता है, अभी सो जा रही वो राम को नाम जो भगवान के होकर भगवान के नाम का जप करो, तो भगवान का होना है ये खास बात है, क्योंकि ये भूली से हुई जो संसार को अपना मानते हैं वो अपना मानने से गलती हुई है, तो संसार को अपना माना है ये उल्टी बात, जो कि अपना नहीं है, पहले अपना नहीं था संसार शरीर, शरीर संसार एक है, ये दो चीज नहीं है, ये दो मानना गलती है, तो संसार शरीर अपना नहीं था और फिर अपना नहीं रहेगा, और अपना अभी मानते रहते हुए भी अपने से अलग हो रहा है, निरंतर अलग हो रहा है हमारे से, पहले अलग था फिर से अलग होगा अभी अलग हो रहा है, तो ये हमारा साथी नहीं है, इनको अपना साथी मान लेने से पदार्थों को पदभोगों को व्यक्तियों को वस्तुओं को परिस्थितियों को घटना को इसको अपनी मान ली, ये अपनी नहीं, ये तो बदल गए है, आप स्वयं तो है वैसे ही रहते हैं और ये सब बदलती रहती है, तो आपका इनके साथ नहीं हो सकता, स्वभाव नहीं मिलता है, इन वस्तुओं का स्वभाव तो निरंतर बदलने का है, आपका निरंतर रहने का है, स्वास्थ्य आपकी जाति की चीज नहीं है, ये आपके स्वभाव की चीज नहीं है, ये और ये समम तम ये और ये समम गुणते हो मेरे जीवा से बरोबर मिलेगा मिलेगा ही संगति साथ में होते हैं ना, एक होते हैं उनके साथ में एकता होती है, तो भगवान हमारे नित्य रहते हैं, हम भगवान के रहते हैं, तो भगवान के हम नित्य भगवान के हैं, भगवान नित्य हमारे हैं, इस वजह से भगवान का योग नित्य योग है, उसको गीता ने योग कहा है, योग शब्द तो तीन धातुओं से बनता है परंतु खास योग संबंध का नाम है, तो भगवान का साथ अपनापन जो चीज है ये अपना जिनसे भी बढ़िया लगता है, प्रियता लगता है अपनापन, तो अपनापन होने से भगवान में संबंध होने से प्रेम होता है, तो सत्संग करने वालों के मन में औरों के अपेक्षा थोड़ा अपनापन ज्यादा होता है, उसमें भी तारतम्य होता है, सबके समान नहीं, सत्संग नहीं करने उनके विषय भी प्रेम होता है, वो जागृत नहीं होता है, और क्यों क्यों ऐसा होता है सत्संग करने वाला वो कहीं नहीं होता, इतना सत्संग न करने वाला भी स्वाभाविक होता है, कोई पूर्व जन्म का संस्कार ऐसा ही है, उनको अगर सत्संग मिले चेत कर वो तेज हो जाए, अनेक जन्म संसिद्ध होता है ना, तो वास्तव में ऐसा किसी को नहीं कह सकते, बहु कहते हैं कि हमारे पूर्व जन्म की ऐसी बात है, तो पूर्व जन्म की नहीं है ऐसा मान देते, ऐसा नहीं मानना चाहिए, पूर्व जन्म की नहीं होती तो आपकी रुचि नहीं होती पूर्व जन्म का है, और इस जन्म के सावधान विशेषता जो जाए, तो हो या राम को नाम जपो, राम जी का होकर नाम का जप करो, होने में सब अपना मानते हैं भगवान अपने हैं, परंतु अपना मानते हुए भी दूसरी चीजों को भी अपना मानते हैं, वो दूसरी जन्म से फिर अनन्य प्रेम नहीं होता, एक प्रेम होता है भगवान का ही होता है, एक प्रेम नहीं होता, अनन्याश्चिन प्रेम बंधु अनन्य सीता सत्व मई एवं मना दस्व मामेव शरण गजन माम एव भगवान के एक मेरे ही शरण, तो एक हो जाए तो फेम हो जाएगा, मीरा भाई ने ये नहीं कहा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, ये दूसरा न कोई है ना, ये प्रेम को बढ़ाने वाला अनंत प्रेम करने वाला है, कोई तो संसार के साथ नहीं अपना पर समुद्र है, माता पिता भाई बंधु स्त्री पुत्र परिवार अपना है, ये तो भगवान प्रेम कैसे करें, तो इस वास्ते एक एक बात बता रहे जो ध्यान देने की, जो अपने कहलाते हैं वो सेवा करो उनकी, एक खास बात है विशेष ध्यान देने की बात है, उनकी तन मन वचन धन विद्या बुद्धि आदि से सेवा करो, और उनसे चाहो मत, चाहो तो क्या होगा कि लेन देन होगा, व्यापार होगा, व्यापार में लेन देन होता है, तो व्यापार में प्रेम नहीं होता है, प्रेम केवल देने से होता है, लोगों के बहम पड़ा हुआ है कि इनसे हमारा मोह हो जाएगा, प्रेम करेंगे इनकी सेवा करेंगे तो मोह हो जाएगा, वो सेवा से नहीं होता है, सेवा से मिटता है, ये बात छिपी हुई है थोड़ी। सेवा करने से वो मोह मिटता है, वो प्रेम होता है, मोह में प्रेम है, अपने लिए जो होता है वो मोह होता है और उनके लिए होता है वो प्रेम होता है। तो अपने लिए स्वार्थ बुद्धि होने से मोह होता है, प्रेम नहीं होता। लेना नहीं है, मुझे देना ही देना, देना ही देना है। जैसे माँ का होता है, माँ में देने की बात विशेष होती है, बच्चे का पालन हो जाए, मात्रा समान माँ से शरीर पोषण, माँ के समान कोई नहीं होता, उस वजह से माँ का प्रेम होता है। तो साथ साथ मोह होता है, बेटा बड़ा हो जाएगा, ब्याह करूंगी, बहुआ लगी, मेरा काढ़ा मानेगी, ऐसे साथ में मोह होता है। वो मोह हो गई प्रेम हो, वो प्रेम होता है। तो भगवान को अपना माने, भगवान से निश्चार अदा करे, निष्काम भाव रखे, तो उसे प्रेम विशेष बढ़ता है। तो दो बात है, अपने तो भगवान का काम करें, भगवान से न चाहे तो निष्काम भाव से प्रेम हो। तो प्रेम ऐसी चीज है, भगवान के संबंध की एक विलक्षण बात है। भगवान से चाहे तो भी भगवान से प्रेम हो जाएगा, और नहीं चाहे तो परम प्रेम हो जाएगा। भगवान से चाहने पर प्रेम होता है। कारण क्या है उसका, कि भगवान का अंश है, हम उनके हैं, इस वजह से उनको काम करें तो अब देना चाहते हैं, ये विघ्न होता है। प्रेम में विघ्न हो जाता है, देना चाहते हो जब में प्रेम हो जाता है, पर फिर भी भगवान से ही लें तो फिर प्रेम हो जाता है। इस वजह चार प्रकार की वजह होता है, आत्म जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी। तो अर्थार्थी को भी भगवान ने प्यारा बताया, और वो उदार कहा है, अर्थार्थी जो मंगता होता है उदार थोड़े होता है, लहरा सुनाता है। भगवान ने कहा उदारा सर्वे ही हो, उदारा सर्वे ही बेटे ज्ञानी तू आत्मे मतम, तो सब उदार है, अर्थार्थी भी उदार है, आत्म भी उदार है, और ज्ञानी तो है ही, ज्ञानी तो आत्म भी मतम, तू दुआ करिए तो मेरा स्वरूप ही है, क्यों ना वो आर्थ है ना अर्थार्थी है न जिज्ञासु है, ऐसा तो प्यारा है। वो ज्ञानी का स्वरूप क्या है, वासुदेव सर्व इति ज्ञानवान मान प्रपद्यते, सब कुछ वासुदेव ही है ऐसा ज्ञानवान, वो मेरा भक्त होता है। तो उसकी बात प्रिय ज्ञान अत्यथम अहम और सत मम प्रिय, मैं प्यारा हूँ, मेरे को प्यारा है, अत्यथम अत्यंत प्यारा, अत्यंत प्यारा। तो ऐसे भगवान के साथ में अपनापन करें तो वो प्रियता पैदा होती है, अर्थार्थी होती है, होता है उसे भगवान से प्रेम है, धन से भी प्रेम है, भगवान से धन लेना चाहता है, आर्थ होता है उसे दुख दूर करने की इच्छा भी है, भगवान से प्रेम भी है, जिज्ञासु है उसके परमात्मा तत्व की जानने की इच्छा भी है और भगवान से प्रेम भी है। तो इसमें अर्थार्थी से अर्थ अर्थ से जिज्ञासु होता है, ऐसे लिखा तो आर्थो अर्थार्थ जिज्ञासु ऐसे लिखा है, उसका तात्पर्य भी आर्थो जिज्ञासु अर्थार्थी, तो अर्थार्थी अर्थ अर्थ के बीच में जिज्ञासु है, तो अर्थार्थी हो चाहे अर्थ हो उनमें जिज्ञासा पैदा हो जाएगी, जिज्ञासा होने के बाद ज्ञानी हो जाएगा, इस वास्ते इनके बीच में लिखा है। तो आतो जिज्ञास अर्थार्थी ज्ञानी चतुर्विधा भजन देना देना सुकृत, भगवान ने उदार बताया और सुकृत बताया, पुण्यशाली बताया। तो भगवान के साथ जो प्रेम है ये अत्यंत पुण्य, बड़े अशुद्ध पुण्य है। एक संत ने तो ऐसी बात कही थी कि भगवान से जो प्रेम है ये है पूरा प्रेम, और संसार से यानी वो सुकृत दुष्कृति, सुकृति पता है पूरा सुकृति, पूरा पुण्य है भगवान के साथ प्रेम, भगवान के दुष्टि ये पूरा पुण्य है, दान पुण्य धर्म आदि के आधा पुण्य है, डेढ़ पुण्य है, ऐसे पाप भी डेढ़ बताया है। भगवान से प्रेम न होना ये पूरा पाप है, और आधा पाप है माम ऐसा अत्याधि कटाई तो भगवान से विमुख होना है। नवा दुष्कृति ना मूड अपने दुष्कृति है जो भगवान के शरण होते वे पापी है। तो चतुर्विधा भजन देव जना सुकृति ना ये पुण्यशाली है जो भगवान में लगते है। ये शाम पंतगतम पापम जना नाम पुण्यकर्म नाम तेज बंधुमो निर्मुक्ता भजन देव त्रिवता जो पुण्यशाली है पापम जिसको अंतगतम ये शाम पंतगतम पापम पाप का नाश हुआ है ना ऐसे पुण्यशाली है। तो भगवान में प्रेम हो जाते हैं तो पुण्य आप साप होता है और पुण्यशाली होता है उनका ही भगवान में प्रेम होता है। एक और चीज आया है कि वैष्णव भगवत भक्त प्रसादे हरिनाम च अल्प पुण्य बताम श्रद्धा यथावत नहीं बजाए थे। वैष्णव भगवान के भक्त हैं उन भक्तों के प्रति प्रेम होता है तो भगत अच्छे लगते हैं तो थोड़ा पुण्य नहीं उसका पुण्य विशेष है। वैष्णव भगवत भक्तों ऐसे भगवान की भक्ति में रुचि जिनकी है तो विशेष पुण्यशाली है भी और भगवान का प्रसाद है उसमें रुचि है तो वे पुण्यशाली है और भगवान के नाम में रुचि है तो पुण्यशाली है। ये चारों में वैष्णव भगवत भक्त प्रसादे हरिनाम रिचा अल्प पुण्य बताम श्रद्धा यथावत नहीं बजाय थे थोड़े पुण्य वालों की यथार्थ नीति नहीं होती उन्हें भक्ति नहीं होती है श्रद्धा भक्ति नहीं है तो श्रद्धा होती है उनकी तो ये पुण्यशाली है। तो सत्संग में लगते हैं परमात्मा भक्ति अच्छी लगती है भगवान का नाम अच्छा लगता है भगवान की कथा अच्छी लगती है भगवान की चरित्र लीला अच्छी लगती है। जो पद गाव ऐसा नाम कीर्तन करे भगवान में प्रियता पैदा हुई है ये भगवत भक्ति का लक्षण है। रत्न को उत्पत्ति भक्ति की 11 भूमिका उसमें स्वरूप बताए रत्न को उत्पत्ति भगवान में प्रीति पैदा हो जाए मीठा में लग जाए तो ये भक्ति का आरंभ हो जाता है। भगवान अच्छे लगते हैं उसका नाम अच्छा लगता है गुण अच्छे लगते हैं प्रभाव अच्छा लगता है लीला अच्छी लगती है भगवान के चरित्र अच्छे लगते हैं प्रियता होती है। तो ये थोड़ा सा पैदा हो गया तो ये भक्ति का आरंभ हो गया यहाँ से। जो तो प्रेम नहीं होता तब साधन किया जाए तो वो भी ठीक है परंतु प्रेम होना है वो बढ़िया बात है और उस प्रेम की महिमा बहुत ज्यादा गाई गई है। ज्ञान की महिमा में ज्ञान से भी प्रेम की महिमा अधिक आती है। जैसे लोगों में पैसे वो अच्छा मानते हैं परंतु पैसे और पैसा में लोभ होता है तो पैसे बहुत ज्यादा प्यारे लगते हैं। पैसों का ज्ञान होना भी अच्छी है ज्ञान होना भी पैसा है ये कीमती है परंतु लोभ और सागर होता है तो पैसा अच्छा लगना जल अच्छा लगना यह ज्ञान मूल होता है पर लोभ होना और बढ़िया मूल होता है अधिक। ऐसे ही भगवान है ये महिमा जानना है ये भी अच्छा है परंतु भगवान अच्छा लगेगा प्रेम से। जैसे लोग पतन करने वाला है ऐसे भगवान में जो अपनापन होकर के प्रेम वाला उत्थान करने वाला है और ज्ञान है वो तो रुपया है जैसे ज्ञान है रुपया है चीज है अच्छी अच्छी घड़ी अच्छी बात है पर घड़ी का लोभ होता है पितर तो घड़ी में पितर दादी होती है। जैसे लोभ दोष से दादा पतन होता है इधर ही उस गुण से विशेष उत्थान होता है तो भगवान में प्रेम होता है वो बड़ा अच्छा लगता है वह भगवान प्यारे लगते हैं। तो प्रेम की बात सुनी है कि पन्नगारी सुनो प्रेम संभजन दूसरा प्रेम के साथ दूसरा भजन नहीं है प्रियता है प्रियता भगवान में ये भगवान का भजन है। ऐसे भगवान का नाम जप करो कीर्तन करो पढ़ो चरित्र सुनो ये सभी भगवान का भजन है। भगवान का सेवन भजन सेवा है भजन है तो सभी भजन है परंतु प्रेम है वो असली भजन है। जैसे अन्न जल सबको अच्छा लगता है जीवन का आधार है पर प्यास लगी हुई तो उसका विशेष होता है भूख लगी हुई तो बहुत बढ़िया होता है। अन्न जल तो है ही आधार परंतु प्यास जोरदार होती है उसमें जल अच्छा लगता है भूख जोरदार अच्छा लगता है। ऐसे भगवान अच्छे, भगवान का प्रेम होता है, भूख लगती है भीतर में, रुचि पैदा होती है, कोई सत्संग मिल जाए, कोई भगवान की बात मिल जाए, भगवान के नाम आ जाए, भगवान के गुण आ जाए, भगवान के भगत आ जाए कहीं, विष्णु भगत कर दिए थे, वर्षा होने लगी तो भी मोर नाचते है ना, जो वर्ण आया है ना, जैसे प्रपंच गृहस्थ होता है वो विष्णु भगत को देख होते, ऐसे मोर नाचते है राय रामायण ग्रहण। तो विष्णु भक्त अच्छे लगते हैं तो वे अच्छे लगते हैं, तो ये भक्ति है तो बीच में कभी प्रीति पैदा हो जाती है भगवान में, तो भगवत भगवान की बात सब अच्छी लगती है, गंगा जल अच्छा लगा, गंगा जी उसमें प्रियता पैदा हो जाती है, भगवत संबंधी मात्र बात भगवान के साथ रुचि होने से तय हो जाता है। संसार में मोह जैसे ससुराल हो जाए तो कोई सासुर, कोई ससुर, कोई सालाल, कोई सालीस, कोई वे सब कुटुंब अपने हो जाते हैं, इसलिए भगवान प्रेम हो जाते, भगवत संबंधी अपने हो जाते हैं, सत्संग करने वाला अच्छा लगता है, भगवान पुत्र रुचि लगने वाले अच्छे लगते हैं, तो प्रेम फिर उसको बढ़ता रहता है, उसमें शुद्ध प्रेम निर्मल प्रेम। भगवान शंकर भी जब राजगद्दी होती है, जब महावती स्तुति करते हैं, स्तुति करते अंत में मैं मानता हूँ महाराज क्या कहा, बार बार बर माओ और हर्षदेव हृष्टि रंग पद सरो जल पाए ले भक्ति और सदा सत्संग। तो बार बार बर माओ, शंकर भगवान बार बार मांगते हैं, स्तुति में कहते हैं माही पाद फिर लोक यदि न जन्म, खरे बोल मानते माही पाल आओ तो राजा महाराज हो गया महाराज, एक गरीब कितने दल होता था, माही पाल दे लोक यदि न जन्म, शंकर को बिल पैर हुई राजा महाराज आए, इस बात राजा महाराजों की दृष्टि छोटे पर कम जाती है, इस बात के माही पाल दे लोक यदि न जन्म, विलोक देख लेंगे तुम कहा बाल बाल बल मांगो हर्ष देव श्री रंग। तो बाल बाल क्यों गया, बाल बाल मांगता हूँ आप गुस्से मत हो जाना, मांगने वाला ज्यादा तंग करता है ना तो गुस्सा हो जाता है, क्या पीछे पड़ गया तो क्या लेगा जा। तो बाल बाल बल मांगो, बाल बाल मांगूंगा मैं हर्ष देव, तंग होना है गुस्से मत करना, क्या भिक्षु कहाँ पड़ गया पीछे मेरे, मैं तो बार बार मांगू आप प्रसन्न हो जाइए, बार बार मांगो हर्ष देव श्री रंग, क्या चाहते हो बाबा भोले बाबा के भक्ति पद सरोज अनपाए नहीं भक्ति अपाय बाधा रहित निर्मल शुद्ध निष्काम भक्ति बोलते हो सका मारी नहीं, वो बिघन बाधा है वफा है, वो बीच में जो भगवान के सिवाय दूसरी माँ होती है वो है। तो सरल सरोज अन पाए नहीं भक्ति देव, भक्ति दो सता सत्संग, सत्संग देवादा कितनी विचित्र बात है, अब भगवान शंकर को सत्संग कर रहे, सत्संग चाहिए, सत्संग सदा दो, यानी एक दिन दे दिए एक दिन नहीं, ऐसे एकांत में सदा दे सत्संग दीजिए, भक्ति तो अल पाए में दीजिए, सत्संग सदा दीजिए, ये मांगने की चीज है, आप ये संत साधु समागम को दीजिए, कृपा मुख पर कीजिए, ऐसा पद आता है। तो पद सरोज अल पाए नहीं भक्ति सदा सत्संग, ये मांगने की चीज है, तो उनमें बात करेगी अपनापन है वो चीज खास, अपनापन दूसरे में नहीं हुए तब पद होते अनन्य भक्ति होते हो, अपनापन मोहर में तो है तो अबाध भक्ति नहीं हुई, अपाय नहीं अनपाय नहीं हुई, अपाय वो विघ्न विघ्न होता है ना। नारायण नारायण नारायण तो भगवान में प्रेम करना, ये प्रेम अपनापन खास चीज अपनापन है, राम राम।